नमामि शरां सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामि शरां सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदा भियोनुखला धावमानम् परमृष्टमा ततो द्रुत गोप्या नमामि शरां सा चिदानन्द रूपा लसत् कुण्डलं गोकुले भजमाना रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्मं मृजन्तं करं भुज जुग्मेन शातंक नेत्रं मुहुशशुकं पत्रीरेखं कोकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्ति बाधम् नमामि शरां सा चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे शभसं निमज्जन्तं अक्खपयन्तम् तदेशिताकेषु भक्तैर्जिताता पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे नमामि शरां सा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् न चन्नं गृणे अहं वरे सदपीह ईदन्ते गोपुर्नाथ गोपाल बाला सदा मे मना शबीरास्तं कि मनै शरां सा चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् ईदन्ते मुखं बोझमत्तन्त नीलै वृतं कुन्तलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या शबिरास्तामलं लक्षलाभै मुष्यमिदं बिम्बं रक्तधरामे నమామి శరణం సా చిరానంద రూపం లసత్ కుండలం గోకులే প্রসিদ প্রভু দুঃখ জলাভিমগ্ন কৃপা দৃষ্টি বৃষ্টি দীনং বাতানু গৃহনিশ মামগ্গমেধক্ষি দৃশ্য শরম চিদানন্দরূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভজমানম কুবেরাত্মজৌবদ্ধ মূর্তৈব যদ্বত্ তয়া মোচিতৌ ভক্তি ভাজৌ কৃতৌ চ নমক্ষে গ্রহ মেস্তি দামোদরে নমামি শরণং সা চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভজমানম নমস্তে স্তু দামনে স্ফুর দীপ্তি ধামনে তদীয় দরায়থ বিশ্বস্য ধামনে নমো অনন্ত লীলায় দেবায় তুভ্যাম নমামি শরণং সা চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভজমানম নমামি শরণং চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভজমানম নমামি শরণং সা চিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুলে ভজমানম।